penja amb calçotets xic segueixant sol pel carrer histèrica és la gran taja davant de l'Ajuntament. Vam amb el capità doble de whisky fins als ulls amb un barri inflat de lladres que no et deixa ni el barril. Bona, bona nit, gent. Ja tornem a estar aquí a la ràdio de Sant Pere i Sant Pau a la 101.0 FM. Ganxenets aquí per servir-vos una altra setmana més. Aquí el Gerard, bona nit. Bona nit, i avui també estem acompanyats, molt ben acompanyats. Vaja, vaja, avui tenim un programa especial. Tenim aquí invitats els Extracto de l'Opo de Tarragona. Benvinguts, xecs. Bras! Els de luxe. Sí, sí. Extracto de lúpulo. Extracto de pulpo. Pues bueno, primer direm una mica de noticieta i després ja deixarem ja en mans d'aquests fenòmens per acabar aquí ja Guns N' Roses amb tots vostès. Bona nit. Però bueno, ja anirem dient aquí les noticietes que hem tret per aquesta setmana. Deixarem les noticietes de Barcelona per la nostra companya Great Alice, Alicia des de Barcelona, que ens dirà què és el que podem gaudir del reggae i de tots els seus derivants per allí Barna. Però bueno, direm aquí a la nostra ciutat, Tarragona, què és el que podem trobar. Doncs bueno, doncs ja ens adrecem aquest divendres al Tupaquito, que hi ha... Veig que ja era hora de que fessin una mica de variant i ja que el reggae no tan sols s'ha dit que és el dijous, sinó també divendres i dissabte, doncs tenim el Ganja Doctors a partir de les 11 de la nit fins a les 3. I també doncs, podem dir de que el cara dissabte doncs, també hi haurà un altre DJ ficant mestissatge i reggae, però encara no ficava a la pàgina de Tupaquito. Però bona gent, començarem amb el primer tema, l'he tret de l'últim disc que van treure els barcelonins, Mont Zion, aquest Think About That, doncs us porto aquest, La Suerte, amb Guns N' Roses. Está que Doncs bé, aquests grans Mount Zion van ser l'últim que van treure. Us en recordeu d'aquell gran tema que ficava, anaven amb els tirants i les loafers i ballant escals? En recordeu, Albertus? Te'n recordes? Qui? Dels primers, Mount Zion. Del single que té el Frankie de Mount Zion. Antipo de Sky i aquest, tot això, no? Aquest. I aquí ja van derivar ja una miqueta més al Roots, per això he destacat aquesta La Suerte, perquè doncs donava el seu estil característic, el seu Natty Dread. Llarga vida per Mount Zion. Però bueno, seguirem aquí amb... Ja recordar, senyors, que hi ha la següent festa de Ganja Nights. Doncs serà el proper 20 de febrer, dissabte, al Bar Groove, on tindrem els convidats d'honor, el Tony Root, cantant de Taxi Reggae Sound System, i també ara locutor nou de la ràdio Talkover d'Alcover, que hi ha xecs endavant, recordem el 107.1 de la FM, cada dimarts de 9 del vespre fins a les 10 de la nit, en mans de la Laureta, que també serà una altra de les convidades a la festa del 20 de febrer, i bueno, i els comandaments, doncs, el Joan Jordi. D'aquí, Ganja Nights, xecs, us animem a que tireu com nosaltres. Sí, endavant, endavant a ràdios, reggae ràdios de Tarragona. Reggae ràdios. I província. Pues bueno, i ja per acabar de completar el cartell del 20 de febrer, doncs hi haurà el nostre company, Judge Might, l'home peix que sempre es perd per la peixera, senyor David de Rubí. Pues bueno, com sempre, gràtics, de les 11 de la nit fins a les 3 de la matinada. Pues bueno, doncs deixarem el següent tema. Us he agafat aquí uns grans Intensified, aquest concert, Cut and Shut, un temazo instrumental, Grim Prior Tale. A Ganja Nights. We'll be right back. que el sordo baile suelta por el culo de la Inco. Como dicho es que el mundo hace ya unos cuantos años. Cuidado que somos los mismos que cuando empezamos. Bona gent, ja us hem dit que ja tot el que queda de programa ho completaran aquests companys que tenim aquí al costat. Aquest es tracta de Lúpulo. Benvinguts, sers, aquí a Guns N' Roses. Hola. Pues bona nit, sers, aquí, doncs, el que es tracta és no serietat, sers, així que aquí a obrir-vos el que vulgueu. No m'obriré gaire, que tinc cabalera. Va, així amanitzo una mica. Potser faig un redoble. Pues bueno, Xes, començarem aquí una miqueta de... que ens conteu doncs, una miqueta de la vostra història, del vostre grup, com va sorgir, com... Que parli el Beren, que va molt morat avui. Sempre ho expliques tu a la ràdio. Ja per això, tio, avui tinc gastroenteritis, parla tu. Fills de puta. Bueno, pues el grup va començar aquest personatge jo. Mentira, mentira. Hijos de puta, me decís que hable luego, me decís mentira. Bueno, venga, orden, vale, vale. El grup el van començar el Fran i jo, que estàvem tots morats a casa amb una àvia, no hi havia ningú, estàvem ell, jo i un munt de birres calentes. I amb una guitarra espanyola van començar a fer una cançó amb un gilipolles que anava a la nostra classe. La flamenca, jo tocava la flamenca. La flamenca. Tu lo intentaves. Ja. Pues... Sí, vaig a descobrir la tarroc, saps el que és? Una de birra i va. A veure, explica aquí explica aquí l'audiència, no, què és això que has comentat. Està menjant patata, el tio. Home, jo parlo aquí amb micro, saps? No, res, que vaig descobrir una tècnica de guitarra, saps? Amb una llauna de birra, saps? Pues, la fiques allí on toques amb els dits de la mà esquerra, no? Però, sí. I fots allí, pam, pam, i vas fent... Com sona com una merda. Com una bandúrria. Com una bandúrria. No arriba a bandúrria, arriba a merda, queda és un so, saps? Metal com metal. So shit, so shit. Però bueno, ho vaig descobrir, saps? Que ja salgo, eh? Pues sí, estava fent una cançó amb un gilipollas que va a la nostra classe, que ens queia fatal. O un pepero, una cosa d'aquesta, saps? Vale, sí, sí, un encorbatado. Sí, sí. Persona singular. Sí, un fill de puta. Un gilipolla. Bueno, total, amb la tonteria van fer un mig una cançó, després va venir el que toma el Berenguer, que no havia tocat la bateria de la seva vida, amb un tam-tam, i va començar a tocar punk amb un tam-tam. Atenció, tam-tam-punk. Bueno, jo... Allò és el millor. Les pintes era el millor. Segueix amb l'història, no dic la tesi amb la història. Va, seguim amb la tesi. Tu vas començar a tocar la bateria amb dos pintes. La bateria no era teva, i això és part de la història, saps? Sí, quan després del tam-tam vam començar a assajar amb el Morrana Social, un grup de Tarragona de punk així, que ens van... Us van fotre un cop de mà... Sí, ens van deixar amplis i tal, i ens van dir una mica com anava la moguda, perquè assajàvem amb una guitarra flamenca i amb un tam-tam, doncs... Que així us van deixar així extris per poder... Llavors, al local hi havia dos pintes de plàstic i quan no portava baquetes al Beren, que acostumava a ser bastant sovint, pues tocava amb dos pintes de plàstic. Sí, era graciós. Bueno, seguim. Molt original, molt original. Això ens adrecem en quin any? 2003 va ser el primer bolo. 2003, el primer bolo, però com a nom d'extracto de Lúpulo o... Sí, sí, sí, sempre ens hem dit així. Des del primer dia... Ja vam fer 4 mesos que estàvem en un local i vam dir, hòstia, quines ganes de tocar, no? I, pues, 4 mesos i ja ho concert, ja... Sí. I en 4... Vamos. A fer el que es pogués, no? Però... A xalar vosaltres i eres igual el que sortís. Ahí de puta madre. Però... Déu-n'hi-do, moveu masses, eh? Sí, sí. Bueno, cada vegada movem més inconscients. Sí, sí. Amb els anys es va afegint gent, però... Hòstia... I, bueno, extracto de Lúpulo. El nom... El nom va sorgir aquella nit que estàvem el Fran i jo fent birres. La mateixa nit? La llauna de la birra, saps? La llauna de la birra? T'explicava de la llauna? Sí. Pues això, d'aquí ve. El Morat, estàvem allí ciegos, i hòstia, tenim ja el grup, tenim una cançó, i anàvem llegint els ingredients de la birra, i anàvem dient, no sé què, no sé quant, no sé què, i al final m'ha dit, extracto Lúpulo, hòstia, com molaria. Molava més borratxo de nit. Després el dia següent ja volava menys. Si no, això la... passa, eh? Això passa de que el nom al principi diu, hòstia... Ha sortit de morau, saps? Sí, sí. I de morau sonava millor. Al principi no t'arriba el nom, però després es tracta de Lúpulo i... Doncs crida l'atenció, crida l'atenció, crida molt el nom. Jo crec que és un nom punta, és un nom canyero, un nom que ven, sí, sí. No, és veritat, qui no li agrada la sardana? Però quina birra bevíeu? Quina birra bevíeu? Estrella o no? Estrella? Era birra del Lidl. Era birra del Lidl. Perquè l'Estrella fica mal d'ordi. Era Steamboard. Steamboard Crew. El Lidl no només venen plàtans, també la birra és bona. Era Steamboard. Bueno, formació, llavors vau començar vosaltres dos. Vam començar nosaltres dos, després va afegir el Beren, després vam pillar l'Adri, que és el cantant del Morrana Social, va estar de baixista 3 dies. 3 dies. Va estar més temps, va vindre el primer concert i això. Sí. Val. Ara és que, bueno, tenia ja altres coses. Tenia diverses coses allí que sonava molt bé. Que no podia dedicar el temps. Sí. Aquest paio que estava... Sempre... Aquest paio que no feia gaire. A vegades anava i no estàvem amb naltros tocant i estava ell davant. Aquest paio es diu... Jo, Marc, el baixista, el que sabia en realitat més que l'Adri, estava allà al local... Bueno, aquí se fica anant. Una medalleta. I no res, estava allà al local veient-los, fent sense fer res allí, només fumant-la, bàsicament el que feia. I al final la insistència, doncs no hi havia baixista i jo vaig decidir entrar, amb aquests quatre vam sortir l'1 de gener. L'1 de gener de... Sí. Després del 31, sí? Que no va sortir ni 10, doncs vam sortir... No del 2004 ja. 2004? Sí, suposo. 2004. No? No, 2004. 2004? 1800. Ei! Bueno, doncs, Frankie, escoltarem aquí un tema de d'Extracto de Lúpulo per la penya. Escoltarem Los Feos Somos Más, no? Sí? Després ens feu 5 cèntims. Gràcies. Más humildes, más colgados. mucho más despreocupados. ¡Que nos quiten lo bailao! Déu-n'hi duret, com peten, eh, els extractos de lúpulo aquest. No, no, no, no, en sèrio, els estàvem aquí escoltant i sembla una altra història, tio. Yeah. Frankie, baixa'ns una miqueta. Ei, ja, ja. Quin micro tens, tu? El number two. Au. Ja estàs baixat. Això sí, digues unes paraules, tio. Check. Benvingut aquí al programa, va, home. Li fa vergonya, tio. Hola, bona nit a tothom. No s'escolta res. Aquí només amb la música. Pues bueno, hem escoltat aquest tema, Los Feos Somos Más, i per lo que veig, doncs en col·laboració amb Manolo Cabezabolo, però no tan sols aquesta cançó, sinó veig que hi ha altres cançons doncs, que teniu bastantes col·laboracions, són gent coneguda per vosaltres. Com us ha arribat aquesta gent a les vostres mans? Sí, sí, expliqueu, això és molt interessant, eh? Per camins aquí. Diversos. Una subhasta i vam anar, tu. Per camins diversos. Cada col·laboració... Home, també col·laboren a Pelo, de Tarragona, i l'Adri del Morrano Social també col·labora. No només hi ha gent així amb renom... Sí, no, a part... No, no, que jo sempre englobo... Sí, sí, sí. No destaquem sempre els que tenen renom com Boicot, sinó... A Pelo de Tarragona, senyor Evaristo, de la Polla Records. Sí, sí. Oh, re, tio. L'Art va vindre així, saps? Volíem del pal, hòstia, que col·laborés algun paio, no? I vam dir, hòstia, o sigui, no sabem com va això, saps? I de dir, hòstia, potser ens diran que no, i saps? Uh-huh. I dir, pues, aviam, mirem, saps, uns quants, i si ens diuen que no, pues... Bueno, i al final ens van dir que sí tot, saps o no? I ja, van dir, hòstia, i al final, saps, no sabíem ni on ficar-los, no? I dic, Déu, si al final toca més la penya aquí que d'altres. Sí. Que bo, que bo. Vale, Baristo, vam parlar amb el seu representant, vam anar a un concert. Vam anar a un concert, saps, sí. La història és que vam anar a un concert i, sí, però i vam quedar bé, no? Abans, i li vam passar una cançó i la va escoltar, li va molar i de puta mare, i res, van estar fent unes birres. I... Bueno, li van passar més d'una cançó, eh? Bueno, ja que una ja entra en dubte. Vam passar el disc antic. Sí. Era que vam anar a un concertillo, saps? De dir, hòstia... Mira, ara que entres amb això, doncs mira, ja també ens explicau una mica la vostra discografia que teniu de grup. Endavant, endavant. Oh, discografia, bueno, n'hi ha, saps? N'hi ha el primer CD, un que vam fer amb un de Jonses, com se diu, una catxarra d'aquelles que grava portàtil. Val. El local, això va ser el primer Minidisc. La primer merda, no, per dir, perquè era un so no és una merda, no és una merda. Bueno, era de que molts grups han començat amb això de que se sent així i mira on estan. Sí, els núvols. baixeu a la terra, no, el fet és aquest, no, de dir, bueno, això va ser el primer, després volíem algo per poder fer concerts, per passar la penya i això, saps, de dir, hòstia, perquè no, perquè si dius extracto de lúpulo, dius, pues i això què és, no? Yeah. Pues aviam, sona algo així, paregut això, no? Perquè us definiu, quin estil de música us definiu? Oh. Jo... Pop meteorològic. Pop monyesquíper. Pop meteorològic. Popcorn. Quin trist estic. La llàstima és aquesta. Popcorn. Popcorn. No, és pop-punk. No. Ganjanites. Punk rock. Si voleu trucar al 977-2500 podeu definir l'estil de extracte de lúpulo. Això, que es baixin el disc d'internet i es colliguin. Mira, el Frank us fica una mica de musiqueta per saber una mica de què va el rotllo, hòstia. Sean bienvenidos a la era publicista. Dime qué parezco y te cuento lo que soy. Esto es como un chollo, tengo ofertas a diario. Ya estoy todo mi chulo en convertirme en un plafón. Véndeme tu logo, ya pondremos camiseta. Me hizo por tu marca, ya pondremos pantalón. En la fama es el droga, buscamos cualquier excusa. Y encima soy moderno, date cuenta campeón. Te hacemos un favor, te hacemos un favor, te hacemos un favor. quiero ser molonqui de cojones. Un ojo de la cara me ha costado la conversión. No veo nada, pero dicen mis patrocinadores que ya no me sirve, cuanto más quedo mejor. Vénteme tu logo, ya pondremos camiseta. Me he visto por tu marca, ya pondremos pantalón. Estafame esta droga, buscamos cualquier excusa. Y encima soy moderno, pero has tragado de todo. ¿Qué tonto eres, copón? ¿Qué tonto eres, copón? ¿Qué tonto eres, copón? Me da igual, me da igual. A ver qué me da. ¿Cómo no te das cuenta que te comen las neuronas? ¿Cómo pasas de todo y te tragas tu dignidad? Apaga ya ese trasto que nada es de más que humo. Esto te empieza a loro. El bombardeo va a empezar. Aunque muevas el día. En este mundo quieren que vivas en un centro comercial. Que no, que no, que yo no vengo nada. Que no quiero, que no, no me voy a rebajar. Que no, que no, que yo no vengo nada. Que no quiero, no me tendrá más por lo que te quema. Me da igual, me da igual. A ver qué me da más. Estoy en venta a ver qué me da más. Silenci, o què? Home, què tal? Bueno, aquest tema que estàvem escoltant es diu Anuncio Andante, on col·labora Juancar de Boicot. Pues bueno, seguirem aquí amb els extractos de Lúpulo. Estan bé aquestes cançons reivindicatives que feu, rotllo anti-Nike i anti-esclavisme de crius. I... Sí. Cago en Déu. Que ahir vaig veure un documental i em va quedar impactat, abans li explicava al Mels, tio, de crios que fan... Rollo Lluís Llach i d'això no, que feia... No, que nens que piquen pedra, tio, no, saps, impressionant. El mármol, allò que té molta penya a casa, que val 50 euros la llosa, sí. Allò ho pica penya, saps, perquè ha de tindre la forma i això. Pues flipant, vaig flipar, nens, tio, però crios de 3 anys picant. Més grans també, 12, 14 o així. Que després fan allí, sabates de les Nike i... Fan de tot, tio. O sigui, no, Déu-n'hi-do. Pilotes. Les pilotes... Ja no té consciència, comprar les coses i diu, hòstia, d'on ve? Me la suda, val 50 euros, 50 euros. Clar, després veus Made in China, no? China, és que és igual. Que millor no parlem d'això. Sí, sí, això estaríem 2 hores, 3. Buah, aquí podríem fer... Això és una màfia pura i dura. Hauríem de trucar al camió. Arriba, pobres de la tierra. Del gai. Bueno, deixem aquest tema de fons, Franqui. La Internacional. Pues bueno, xecs, aquest és el vostre últim disc, El agua para los peces, en especial la frase. Teníem un altre nom pel disc, però estàvem allà a l'estudi gravant i estàvem fent birra amb un casal d'avis que hi havia al costat i hem de fotre un altre nom, que sigui, no sé, més divertit. I vam començar a parlar, vam començar a sorgir noms i bueno, al final va ser piquet i vam dir, ai, la guapa, l'ofete, has de fer-ho bastant bé. Llavors, la maqueta tenia algun nom? La maqueta es deia Directo a tu hígado. Directo a tu hígado. Sí. Sou clars com l'aigua, tio. Sí, sí. No. No ens compliquem gaire. No, l'aigua per als peces. Claro, claro. Som clars com la cervesa. Sí, sí. La maqueta la d'altre era el 2004. Amb vosaltres... I ja des de llavors fins aquí... Bueno, jo us he vist per bastants de cartells. Déu-n'hi-do els concerts que deu portar a la butxaca. Sí. Més o menys heu fet per aquí, pel Tarragonès... L'esquena, la butxaca poc, l'esquena, la butxaca... No, no, ja... Sí, bueno, més tocat, menys. Hem tocat per les Terres de l'Ebre, per Escó, per Madrid, per l'esquena... Per allà hem tocat molt. Sí, vau sortir d'aquí, de Catalunya... 7 hores, tio, en cotxe. 7 hores. Sí o no? Unes carreteres sí, superestranyes, sí. Tio. Saps o no? Sí, sí, sí, però... sac, eh? Són els millors que... llocs, eh? Quan... Sí, sí. Oh, se trenca el motor o algo i ens hem quedat, però 40 quilòmetres allí sense muntanya, saps? Amb els amplis, bueno, amb els sense amplis, no, amb els trastos... Tinc en un cotxe malete ple, saps? O sigui, sí, venga. Va ser la locura, eh? I tirant cap a un poble perdut que es deia Orea, una locura. Vam acabar dormint en un pavelló, ens vam despertar uns tios jugant a futbol, va estar divertit. Oh, no. Bueno, llavors, aquest últim disc, com la gent el pot aconseguir? Pues la gent se'l pot baixar d'internet, la primera opció seria aquesta, que és extractoloculo.com. Comprant-lo també, eh? O comprant-lo. Ah, això la penya que hi, hòstia, veus, sí, tirant, saps? Però... El poden comprar també. Sí, o se'l poden comprar també. El poden comprar per la web. Després el poden comprar a les tendes Tipo, que no sé si quedarà alguna per Tarragona, per no queda Tarragona, cap. Això és una... A Catalunya no n'hi ha. No sé si hi ha alguna Barna, potser. Bueno, però hi ha fotuts aquí a la Tipo, ja, això ja abarca també... Clar, hi ha catàleg i tal. Després el poden aconseguir des de la nostra pàgina web, que seria la clau, perquè així tota la pasta que la fotin seria per nosaltres i no per altra gent que distribueix. Uh-huh. O des de la distribuïdora que tenim, que és Santorial. Des de la web seva també la poden aconseguir. Si tenen una tenda i volen pillar el disc, poden trucar a Santa Grial i ells s'encarregaran. Jo què sé, no sé. Pues bueno, tarragonins, tarragonins, o allà on ens escolteu. Mi número, 661. El culo te la empaluno. Regalo, con cada CD regalo sexo, si està buena. Adiós. Així, gent. Ja, però el culo este... Els que esteu escoltant, doncs ja sabeu que és fàcil, ja ho podeu tindre ja. Ara mateix, que estigui davant de l'ordinador... Baixa-te al gos. Patapam. O si no... A comprar-lo, que també... Home, s'agraeix també, si li mola, també que... s'agraeix a la bona gent, saps? Un concert, també tenim ahí discos als concerts. Hombre, això... es bonito de verlo. Se'l poden descarregar i si els hi mola que el comprin, que tenen el lliuret, està maco, oi que és maco? No. Ha fet el Joel de K.O. Producciones, un col·lega. Creative Offensive. Mira. Bon disseny, bon disseny. I tal, nada, això és el muquisme. Esteu molt guapos aquí, eh? Guapos, eh? Aquí les fotos... Una corrent artística, el muquisme, jo, el nas, saps? Veig que l'Uri, el guitarra, no ha pogut assistir avui. No, avui té bolo al cau, amb Bongo Botraco toca. És això que us volia comentar. A part... A part d'Extractoloculo, veig que també hi ha gent d'altres formacions. Aquí, Berenguer... Amb boles de paper. Berenguer, aquí... Tu t'hi vés en algun altre lloc? Nosaltres que som grans fans del Rebellion. No, jo tinc... O és que et converteixes en tres persones. Què te passa a ti? Tinc dobles, jo tinc dobles, no ho sabeu. Tens triples per personalitat, tu. Cinc grups, té el cap. Té moltes personalitats, aquí. Hi ha diferents Berenguers. I ara... Aviam, xa-xan... Tots igual d'amorats. No, però què em vols preguntar? Què em vols preguntar? No, això de que l'Uri d'on està en Bongo Botraco, també... Sé que estàs amb el Son de la Xama. Sí. I amb el senyor Rebellion. Bueno, estem mig-mig. Esteu mig-mig. Sí, sí. Bueno, pensa que el Frankie està preparat alguna cosa. Frankie... Vinga, Frankie, sorprèn-nos a tots. El micro és teu. Una mica de reggae. A veure, ficarem, ja que parleu de Rebellion, ficarem Rebellion, no? Doncs pues vinga, va. No, grup del Beren. Vinga, pues. Però no vull agafar protagonisme, jo. No. Sí, home, que sí. Perquè ho vol el Frankie, si no, jo no vull saber res. Frankie sempre ens descobreix, és l'home sorpresa. Avui estem amb Extracto. Home, no, i a més el Carles col·labora amb naltros, també, sí. No? És veritat que era locutor, també, d'aquí, fer l'espai, oi? No? Encara ho és, encara ho és. Encara no ens ha dit que no. És un locutor fantasma. Locutor fantasma, ara. El Carles Corleone. Pues escolta, va per ti. La cançó de Rebellion, Catalunya. Sí, no? Vinga, pues, amb Ganja Nights. Aquí és nostra capital. nostra bandera, a les armes catalans, els reials de clara guerra, segueu arran que la palla matara, segueu arran, segueu arran. Segueu arran, segueu arran, segueu arran. Bueno, Txec, aquí continuant, qui s'ha incorporat ara, que sapigueu que estem aquí entrevistant els senyors Extracto de Lúpulo. Bueno, jo es faig gran. Són grans. Són grans. Clar que sí. A veure, que sí. Franqui, sí o no? Sí. Digueu això de la mantega aquesta. Això, hem comprat unes bossetes. Sí, sí, hem unes bossetes. Fins de jambes. Si voleu una mica de bici... Que és rotllo... Enganxeu-vos als jumpers. Plàstic amb sabó de mantega. Jumpers and saber and manteca. Jumpers snacks. Sin gluten. Aquí no fem propaganda, que els donin pel cos. Without gluten. Without gluten. Que paguin. Pues bueno, Txec, projectes que tingueu amb aquest nou disc, L'agua pa los peces. Teniu properes actuacions. Pues toquem aquí prop de Tarragona el 13 de març, m'assembla, 13 de maig, i de maig, sí. I després el proper és el 12 de març a Basauri. Sí. I hem de buscar el dia 13 de març un altre bolo por ahí, no sé si a Pamplona, per Donosti, no sé. Hem de buscar algo. Ah, bueno, que sapigueu que aquestes coses... Que sapigueu que aquestes coses són benvingudes a Can Genais, així quan sapigueu concertillos, coses, ja sabeu que aquí per contribuir... Pues de puta mare, ja us ho direm. Podeu aquí a canjanais@gmail.com o ja pel Facebook, que ja sabeu que el Facebook últimament... Facefu. Facebus. Facefu. El Facebus. Facefu. Allò, saps la vinyeta del Facebook dels còmics, saps? No en recordo el nom, fixa't tu. Pues sortia allà una imatge d'un edifici ple de persones, però un munt. A la rua del Percebe. No, sí, pot ser. I sortia allà, saps? Rollo els ulls allà, saps, no? De, hòstia, quantos amigos tengo? I tothom allà tancat a casa, saps? I diu, no hi ha concerts, cago en Déu, perquè no surt la penya de casa o què? No, allà Facebu 24 hours, 24 hours. Saps quan ja no puguis més, tio? Bueno, també aquesta pregunta és bastant actual, saps? Què opineu pels feixistes de l'Esgai? És bastant contundent. Fora... Què opineu d'aquests que no tenen nom, per mi, Cesc, ja, bueno, esteu ara oberts, micros oberts. Viu, aquesta penya viuen de la feina dels demés i és una vergonya, perquè no, en teoria haurien de pagar a guionistes, a músics i s'omplen la boca. Crear, són uns fills de puta de la sa mare, són xuparan la polla un dia, ja ho veuràs. No, moment, que no, aviam, això és broma, faig broma. No, no, que el Ramoncín la sap xupar guai. No, però a mi el que em toca els collons és que s'omplen la boca perquè defensen els drets dels artistes, i els artistes som gent com nosaltres, gent de grups de peu que no coneix ni sa puta mare. Això són artistes, i la resta, aquests quatre gats que estan, que realment poden treure pasta d'això, són una minoria. Els artistes són grups de peu, són grups que som fem persona, un concert i venen 100 persones, 200 en una sala com a molt. No som gent que omplim el Sant Jordi. Aquesta és la majoria, la realitat, que la majoria d'artistes som això. No, sí, sí. No defensen els interessos d'aquesta gent. No. Sempre... Aquí no hi ha color, clar. Ells van on hi ha color, està clar. Clar, no, però a nosaltres ens cobren. Ah, no, a nosaltres ens cobren per sí, tocar en una sala. No, i nosaltres no estem a la calle. Ahí estamos. I a més no plantegen alternatives. Són una puta màfia que no, diuen que només es pot treure un disc amb les GAE. Són uns xupasangres. Nosaltres, per exemple, ja, més hem tret el disc, el canon, hem registrat el disc a la propietat intel·lectual i està registrat sota la llicència Creative Commons. És de distribució gratuïta. La gent se'l pot copiar i no hi ha cap problema, no hauria de pagar ningú. Què passa? Que un CD Verge pagaran igual a la puta SGAE. Sí. Si hi ha una ràdio reproduint en una cafeteria i sona la nostra cançó en una perruqueria, li faran cobrar. Si hi ha una tele, li faran cobrar. Això fan a tot, saps o no? El casal de l'avi li cobra, saps? El casal dels avis, no? Venga, perquè la tele, perquè no sé... A l'orquestra, no? És que arriba a punts, saps? Que és de dir... I ha arribat a un punt de que hi ha... Lògic, no? Saps o no? Tenen 167 milions... butxacats que no saben on, o saps? O sigui, que estan sense declarar com aquell que diu. No hi ha transparència. I tenen propostes de comprar puestos que no són per fer cultura, com si diguin, bueno, poder és un monument històric de fa molts d'anys i de dir, conservem el palau aquest, o que facin puestos escoles, que facin per crear, saps o no? No els interessa, no. En què deriva aquesta gent? El pitjor és que el govern els segueix el joc per... En teoria, guanyar-se la gent a partir dels artistes, però és una vergonya, és el que et deia abans. La majoria de grups no som aquests artistes, no estem representats per la gent que van allí i guanyen diners o els funciona aquest negoci. La majoria d'artistes són grups com nosaltres, grups com d'estils minoritaris que no arribaran a vendre, a sortir als 40 principals. Sí, hi ha altres alternatives per tirar endavant la música, saps? Home, les principals, si n'hi haguessin 40. Alternatives... No, a veure, això és el que tu et plantegen, saps? Però s'equivoquen. No, però... Digues, Berenguer, digues. No, que alternatives n'hi ha perquè el funcionament de les GAE és d'aquí, on és? Espanya, on estem? A Espanya. Te'n vas a França, te'n vas a Suïssa, te'n vas a Alemanya, te'n vas a Anglaterra, hi ha 50... Bueno, 50.000 no, però hi ha 4 associacions que es dediquen al registre. Necessitem treure tal dels músics i dels... Per donar més ajuda, als grups... És, que, sí. És aquí a Espanya el problema, on és, saps? No miren fora d'Europa, no miren. Bueno, doncs així seguim a tot arreu. Tot deriva de polítiques. Així va, sí, així va Espanya. Política. Sort que això no és Espanya, que és Catalunya. No, però estem... Estem fotuts pel mateix. Estem hem de menjar-la amb la mateixa merda. Sí. Pot haver-hi dels dos bandos, no? Com aquell que... Bueno, dos bandos, no vull dir bandos. Vull dir d'aquells tipus de persones que diuen això... No sé com explicar-ho. Això és difícil d'explicar. Veritat. Que no, però la qüestió és que no donen... mai facilitats, doncs, amb estils de música de que realment tenen un valor igual que un altre, saps? Perquè sempre la música hauria de ser per tots, saps? No aquests perquè sonen millor la canción del verano o disfrutar. Operación Triunfo i sa puta mare, saps? El problema està que no dona pasta, que el model de negoci nostre, bueno, no nostre, el negoci per dir d'alguna manera, però no podrien viure amb el seu model de negoci, no podrien viure de la majoria de músics. Han de viure de certs tipus de músics per fer un negoci realment. Si el concepte de les GAE en principi no tindria per què ser dolent, podria ajudar els músics i podria no cobrar cànons abusius, podria fer-ho d'una altra manera i potser seria útil, però tal com ho estan fent, se'ls està veient el plomero de que no volen ajudar ningú. Massa. El pasta a la butxaca, a més de treball de gent que no els hi correspon. O sigui, no. El Ramoncín està cobrant de Vitimal. Està cobrant de la cançó que va fer. Estan cardant a la gent treballadora i després veus aquests immigrants que van por ahí venent de tot. Clar, i aquests no... els estan lliures i ningú els hi diu res. És que això, una cosa... Immigrants guanyen la vida fent lo que poden, no? Clar, és de dir, hòstia... Això són màfies, també. Sí, clar, sí, això també, n'hi ha, lo que n'hi ha darrere, però la penya que està allí, o sigui, el culpable no és el paio que està venent els CDs, no? És la màfia que hi ha darrere, no? Tot clar, clar, però el que dona la cara, saps? O sigui, aquell paio... Aquí, no? Sí. Però això no ho persegueixen, això no ho persegueixen. Clar que no, això és... És més fàcil anar a les perruqueries. O sigui, és més fàcil. No, i... Bueno, han perseguit i alguna vegada han detingut algun pobre immigrant que està al carrer, però què li has de fotre amb aquest home? A la presó o no. Fotre-li una multa? Què li has de fer aquest home? Ja, ves amb el paio que l'està explotant. És una vergonya, home. Senyors, deixem aquest tema i ja ens... Sí, sí, bé, acabarem fatal. Una mica de reggae, joder. Ah, una miqueta de sang, ens fa bullir la sang, això. Hem tingut aquest moment... Amb la gastroenteritis que tinc, no m'ha fallit parlar d'això. Per deixar-nos anar, per aquests grans feixistes que són les GAI, tornem a repetir, Guns N' Roses, els xafem. Ens xafaran el programa. Doncs sentirem una altra cançó d'aquests grans, Es tracta de l'Úpulo, ficarem Frankie... No, problema, podeu fotre les que vulgueu. Podeu fotre les que vulgueu. La última, I se puede volar, Es tracta de l'Úpulo, en Guns N' Roses. Se puede volar. Sex, abans de despedir aquesta gran banda, es tracta de Lúpulo, que us desitgem el millor, Sex. Amb aquest últim disc, recordem, El agua para los peces. Compreu-lo, che, ja sé que us el podeu baixar per la seva pàgina web, però llancem aquí que us el compreu perquè val la pena aquest llibretet. Per veure'l sí, les cares. No som on más, i ahí, ahí está lo claro. No? Aquí estem. Bueno, l'última pregunta, això de què opineu d'aquest manifest de la cultura a Tarragona que ha sortit fa ara unes setmanes. Opineu? Jo n'he sentit algunes coses, però no sé fins a quin punt tenen fiabilitat, saps o no? Aviam com, saps? Allò de la tabaquelera, allò té a veure o no té a veure? És que poder estic equivocat. No, a veure, granses... més que res llancen el missatge de que en aquesta ciutat ja fa ja molts anys de que no foten res, saps, en tema de cultura. Ja, ha fet un quartel de la Guàrdia Civil que no sé quants milions ha costat, però ha costat molts quartos. Sí, buscant sempre les castanyes... Nosaltres, saps, per ficar-les a foc i amb aquest tema ja ho sabeu, què us he de dir, saps? Però no amb la música, sinó amb bastant davantell que pot abarcar la paraula cultura, saps? Nosaltres a la música, que és el que hem viscut, quan vam començar amb el grup hi havia 5 sales a Tarragona. Ara mateix, sales, me sembla que de les sales que hi havia, hi ha moltes, però amb permisos per fer concerts del nostre format, una mica més sorollós, només queda la sala 0, me sembla. I la resta, pues, no, o no tenen els permisos perquè... Bueno, la Becaria... La Becaria no podem anar a tocar perquè se'ns cola una mil·lèsima de decibel per un lloc i no podem anar a tocar perquè no tenen els permisos, no li han donat l'ajuntament. Ja, cosa de... Jo penso que és una tocada de... Nassos, sí, la política del port, no? Cap al port i això... I però... mai és una vergonya també que no hi hagi una sala de concerts. Saps? Mira, sí. Mira que hi ha bastant... Tinc blau aquell, allà sona sí, un concert fatal, saps? No, però no veuen, saps? Jo sempre ho he vist, que la música no mai l'han aprofitat per donar a entendre que Tarragona també està en música, saps? No. Però bueno, la de xics, grups que han sortit aquí. No, la de grups. Bons, la de grups. La Torpe, els Twins. Qui ha... els Twins. No. La rasquilla. No. Bueno, Marc, Isma, Beren, Fran i l'Uri, que no ha pogut vindre. Gràcies per haver vingut aquí a Can Genais, ha sigut un plaer. Gràcies a vosaltres. El plaer és nostre. Per aguantar-nos, que som molt pesats. Gràcies per la vida i els jumpers. Pesem molts quilos. A veure si us veiem pront amb un disc nou. Que us vagi bé. Primer hem de fer bolos per treure pasta, si no podem anar... Això segur que em fareu, perquè això peta genial, genial. No sé saber quan, encara no tenim pap ni comprar ni canviar-les ni res. Ja he de dir, cago en Déu. Estem escurats. Haurem de cridar a Vito Pelao, saps? A veure si algú que ens escolta des de la seva casa i sap que organitzin concert, que ens truquin, sisplau, que estem a dos... A su salón, ahí, en el exhibidor. Estem fets caldo, no tenim un duro. Sex, va, que ho sapigueu. Si voleu un altre disc, que ens truquin, que si no, no hi ha pasta. Vinga, Anton, enrotlla't i fes-li un bolo amb aquesta gent, home, que toquen de collons, me cago en Déu, aquí a la cero. Però bueno, Chex, us deixarem aquí amb un altre tema del seu últim disc, aquest rock and roll, amb la col·laboració del gran Evaristo. Genio figura. El rei de la baraja. I també... No, l'altre. Sense oblidar l'altra banda a pelo de Tarragona. Chex, això ha sigut Extracto de l'Opulo. Hoy ya no tengo prisa por volver. cualquiera. Mi cabeza está a punto de explotar. Con la puta resaca, vaya fiesta noche, oigo comentar. No me acuerdo de nada, decidimos irnos. Pues bueno, xecs, aquí ha sigut un plaer, com cada dimecres, aquí a la 101.0 de l'FM, Ràdio Sant Veí, Sant Pau, Guns N' Roses, sempre enganxant a tothom. Bona nit, xecs. Bona nit, Reggae People. Opa! Bueno, gent, si ens voleu escoltar punxant aquí en directe, doncs aquest divendres, dia 29 de gener, a la sala Jamrock del carrer Mèxic de Barcelona, Guns N' Roses. Línia 1, línia 3, plaça Espanya, al darrere de la plaça Espanya. Com? És el metro, Sí, sí, a Barcelona. I també tindrem el senyor Yard Undertaker Selecta i un altre company. Bona nit, xecs. Yeah.